نو د دې جواب یو دا کی مفسرینو چې دا نموت نه مطلب دار چې کله دې دنیا ته لا نور راغله دې د پلار په شا کې پروتو دې د مور پر رحم کې پروتو او د دې نحیا نه مطلب دار چې دنیا ته راغی نو نموت مونږ نو نشتو او اوس چې کم دین و نحیا مونږ شو صرف دونه خبره کی یو جواب دی ورکړل دویم دا چې نموت مونږ کیږو ونحیا نو بچیو ژوند دي نو بیا بچی مړ کیږي نو سې زمونږ ژوند دي دا سلسله جاری ده خدا وګد لار ده غره خبرم د کار زجاج ده هغه وی چې دا و چې دې دې دې اسه مطلق ان استعمال راواله په داسې معنا شولا يموت ويحيى بعض يموت بعض ويحيى بعض اک معنا مونږ وکړو نموت بعد پکې مړ کیږو ونحیا بعد پکې ژوند کیږو سوک چې کم دینو ژوندۍ پاتې کیږي سوک ژوندۍ دنیا ته راځي ما شومان اسوک د دنیا نزی و ما یو لکونا نالا کوي مونږ لا الا الدار مگر زمانہ موثر زمانہ دا خو بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے او زندگی یو تمام ہوتی ہے دا هریو اونته خبره وکړه په مونږ کې دا زمانہ چې کم دینه اثر چی نبی علیہ الصلات والسلام زکه فرمایلو حدیث ته مسند احمد کې غالبا ابو داود دی کوي کتاب دې داغه بالکل اخیری حدیث ته دا پای ختمه کړی دا چې تاسو کړي اس څوک دار ته کنزل نه کوي زمانه ته څوک کنزل نه کوي فین الدار هو الله ندی زمانو طرف ته نسبت کی الا الدار وما لهم بذلک من علم نشتا دي سره په دې باندې اس دلیلو داویل دلیل پکار دی حدیث را پخپل داوابا نه اس دلیل نشتا نسخ ہوئی دی نوم الا یظنون نجدا مگر گمان چلوی او گمان خو علم نره علم قطعی و اذا تطلع علیم آیاتونا بیا پک آیات را غیت اگر مخ کیوں میلو چه آیاتونا لستلکی گی نسم یسر مستقبیرانا کیا دے اوڑی علوی کون کی کله چې لستری کېږي په دې باندې د مونږ آیاتونه واضح واضح خدا دې چې کوم مطلب دی هغه بالکل ښکارا دی د باز بعد الموت ما کان حجتهم نوی دلیل لدی الا ان قالوا تو بیاباینا مگر وای چې راولې د مونږ مشران ژوند دي اگر اله ژوند دي کې چې خپل کورونه تراځي مونږ ته وای چې کړه وسو پیغمبر چې سوي داو منه رښتیا دي این کنتم صادقین کا تاثر رشتنی ہے پا دعوار باس کے قل اللہ یحییکم دا جواب دا دیر چھو ما یحلکنا الا الدہر توی چھ زمانہ ما مڑکی تا ان پی جن تروز پوری چھ مرگ و جوند چا پلاس کے دے قل اللہ یحییکم ورطوائی اللہ جوند کی تاسو ابتداءنا سم یمیتکم بیا و مڑکی تاسو سم اجمعکم الہ یوم القیامت دا الہ پا مانا رفی بیا با جمع کی تاسو چھ جوندی شے فی یوم القیامت پورز دا قیامت کے لارے وفی شک نشتا داغے پراتلو کے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئیگی دلیل دا توحید اقلی پنزم وللہ ملک السماوات والارض اکی یو اللہ را پارا بادشاہی دا اسمانو نورز مکرام دا تصرف بیان دے بے ذکر اوڑلو داوائی شہاب خفاجی خفاجی دا بیداوے شارح دے اگر دې اغوی چې دیر تصرف د پاراروړو چې متصرف زېما یک یو الله لا بادشاہی د اسمانونو رزمه کرام و یوم تقوم ساعتو فکم ورځ چې قیامت به قائم شي یوم اذن دا بدل له د یوم تقوم ساعتو نه یوم اذن په دغه ورځ د یخسرو زیان بخکار شي المبتلون د باطل پرستو اوس خدل تم تاوانیان دي خو لیکن د تاوان تاوان د تا پتاوان کې د پریوتو هغه کاروایی به د قیامت پر ورځ خخ کار شي و ترا کل امتین دار خسران لګودا حد ال اخرت او اس هر یو چی خبر داشت د وجن ډیر پادب باندې و ترا تبوینه پاغ ورځ کل امتین اری اورډلا جاسیا پخپل زنګونانو باندې پراتو اغي ورته یا ته په شکل کې زنګونانو باندې پراته ناس چې د وجې د ادب نه یو قول لاره چه ده وجه ده عدب نه دویم قول لاره چه ده وجه ده حیبت نه سلمان فارسی ده رضی اللہ تعالی عنہ اغوی دے بد دا وجہ و پدنگونانو غردی دلی پراتی کلو امتن دا کلو امتن مضاب مضاب انلے مبتدارا اتدعا الى کتابیا والا خبر دے ہر یو امتو و ترا کلو امتن دک امتو ہر یو ٹولگے تدعا الى کتابیا رابرلی وشی الى کتابیا اخفر عمل نامیتا کتاب نمت مراد کتاب دا اعمالو دے عمل نامو تورا برلشی یوم ندعو کل وناس بی امامهم ہاو مقرو کتابی و بیاری و تنوی چکل خوش آلی علی یومان ننر دے دیتا با اوی دیشی چن ننر دے تجزونا تاصل بدل در کی دیشی داغی چی تاصل کول حادا دا عمل ناما تدعا الى کتابی آکے ذکرو شو کتابنا دا زمونگا زمونگا دا ملائکو لکل شوی دفتر دے ریجسٹر دے عمل نامرا دیوان الحفظ ورتوی ینتقو علیکم بالحق خکارکوی پتاسو بانے حق ینتقو گویا دا یعنی خکارکی سچ پتاسو کردی دے غیرت خکارکل پا دے اعتبار چھ اکم پاکی لکل شوی دے نوی ویلو هادا کتابنا ینتقو علیکم بالحق انا کننا نستنسخو یقینا منگا دا ملائکو پا ذریع سرا لکھ ساتو نستان سے خودی تو بیچ ملائکو تتکم کڑے دے او منگ ایدان سر لکھ ساتو ما غٹول سی زنا کنتم تعملون چی تاسو کول فاما اللزین آمنو بشارتو او بیار اس تخویف اخروی آگا سان چیمان راوڑے دے قوت اعتقادی اخکول دے وعمل الصالحات عمل کبینے کو سمرد تکبیر دی خفل برابر شوی دی وردن نبکی رب ددی دی فی رحمتی پخپل جنت کے در رحمت نمراد جنت تی روح المانی ذالک هو الفوز المبین دا کامیابی خکار دا تخفیف اخروی ہر چی کافران دی بس تبا دی و خراب دی او یقال لهم دی تبوی لشیم افلم تکن آیاتی آیات پک بیا روڑو آیا پس نو زم آیاتنا تطلع علیکم چلو سترکی دی شو پتازو صورت ختمی اول تی رجع کی مخیم دا ویلو ویلو لکل افاق نسیم یسم آیات اللہ تطلع علی ثم يسر مستكبرا كلم يسمع فاستكبرتم نتاسو زان غد گن لے او ددے منلنا وكنتم قوم مجرمين او ایتاسو داس قوم چ مجرمان وے ویتاسو قوم مجرمان تا كنتم قوم مجرمين علت تے استكبار فاستكبرتم تکبر در کے ذکر اگلو چ عادت او جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے او بچپن میں نہیں جاتی عادت چ دل تا پوڑ کوال کیوں لگی نہ بیا سمی گینا برابری گینا رسپی لکے وے ویدا قیل ان وعد اللہ حقون دویم سبب انکار دا قیامت یو وجہ خدا وچے آیتون پوری ٹوکے استکبار دویم چکل دیتا ہوئی رشی ان وعد اللہ حقون چی یقینا دا اللہ دا وعد چی دا دا حق دا وساعت لا ریب فیا قیامت را روان دے شک پک نشتا قل توم تاسو بویم تاسو وائے ما ندری منگا نپوئیگو مساتو چسر قیامتو مساتو چسر قیامتو امام راضی رحمت اللہ علیہ وی چپو مسئلہ دا باز بعد الموت کی دو قول راضی دو قسم خلق راضی پدے مشرکانو کیا دی باز پکے اگر دی چداغی بالکل قطعی یقین دے چھ قیامت پکے نشتا باز بعد الموت نشتا داغی ذکر شو وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر اغي خو چولت انکار کی یو قسم دارے دیم قسم اگے دی شک کی متحیر دی نداغی ذکر دے دے کی ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين دا متحیرین دی او شکیان دی دیر دے پیغمبر نہ اورے دل او نیکانو ملگرو صحابو نے اورے دل چه قیامت برازی رازی رازی رازی نو لک شک پک پیدا شوی دے دائی مخ که گونتا که بلکل یقینی قطعی دانوی چه نشتا و نشتا و دا غی تذکره پا دیجا کی کن نمانا بدا کن این زنو الا زنن گمان نکو منگا مگر لک گونتا که گمان زنن که دا تنوین دا تحقیر شو پوچھے گونتا که گمان منگا کو و ما نحنو بمستقنین اونو یو منگا بے مستقنین یقین لرن کی گمان نکو منگا مگر لگ گمان او منگا نو یقین لرن کی دلتا اصل کی یو اشکال لے ان ظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين استثناء د خپل نفس نه باطل ده دیوسی استثناء د خپل نفس نه هغه باطل ده لکه دلته وایما چې ما ضربت الا ضربنا د دې څه فائدہ نشته یا زویما ما جاءنی زیدن الا زیدن د دې کوم څه فائدہ نشته ما له زید نور اغله مگر زید نور اغله چې دی وی ان ظن الا ظنن د الا نه مخ کوم نه ظن دی د الا نه رستم ظنن دی د الا نه مخ کی رستم مستثنا منو مستثنا په یو ټکی مشتمل چې هغه ته ظن وی لیکي دا خدای ته ترکیب شو چې ته ما جاءنی زیدن الا زیدن د الا نه مخ کی رستو دواړه زید راغله دغه استثنا کو باطل ده استثنا د شیء النفسی باطل نو د دې جواب کړی د مفسرین اول جوابدار چې دا ځوان په معنا دا وډمبه ځوان ان ظن والا مستثنا منه والا دا ځوان دا په معنا د یقین کا او دوی په خپل معنا کا او دې ته ویل کیږي صنعت د استخدام طریقه د استخدام نو نفر راجه یقین تکا او اثبات ځوان طرف تاو کا نو ان ظن معنا ودا کې مونږ یقین نکو د قیامت الا ظننا مگر د صرف خیال او ګمان او دا نعتقدو عقیدن لرو او یقین نکو د قیامت چې دا تاسو وای خلک وان تک ګمان دا اللباب کې مفسر عمدا معنا کړی دا یو بداشي نزن نستوي عقیده توي ځوان دلته ځوان و معنا د عقیده مونږه عقیدن لرو الا ظننا دا تاسو چې وای لدی د مونږه کې دنشتا مگر لگ غونتا که گمان نجودا چه دوارا کنا یا زون ارسید اعتقاد تا او دویم زون پخپلا مانا بانی شو نصنعت دے استخدام شو ننفی او اثبات دوار اٹک شو نزنو دی یقین نفی ہون کرلا او الا زونن اثباتو دی یقین نکم چه خیال لے و گمان دے داغی اثبات شو دویم دا جواب کی چې دا اول چې کوم دی د دې فعل مفعول مطلق حذف دی ان نحن نظن ظنن الا كما تظنون ظنن زمونږم تک ځان دې ګمانونه لري چې تاسو ګمانونه تاسو هم یقین نشته دریم دا چې دا الا پک زائد کا د تاکید د پاره نو په منځ کې خو دې اشکال دی الا جو کړو کنه ځکه چې مخ کې ورستو یو کېدنه الا رمن نلر کا لرکا مطلب دا نه چلری کلاکا مے منا پمانا کی دته وی زائد برائے تاکید لکه غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ مونږ ویلو چلا پک زائد دا معنا دا لا نظنو بالقیامت مونږ د قیامت ګمان نه لرو نو تاسو لاوای چی یقین په وکای مونږ واغه خلق چې د دې ګمان هم نه لرو تاسو لاوای چی مونږ په دې باندې یقین دې راولو یقین غواړو کې دې نشتی بل توجیدا راس چې دا و ما نحن بمستيقنين دا د ژوند د پاره تاکید کا نو دا د معنا بشي ما نحن الا نظن ظننا بس ما نحن بمستيقنين ځان لا خبره نه دا تاکید دلاغه گویا تاکید موکد یو دی معنا مستيقنين دا په ظنن کې دن نراغه نو دا د معنا کا چې ان نظن الا ظننا مونگا ما نحنو الا نظنو ظننا مونگا گمان نچلو مگر گمان چلاول گمانو نچلو بستشنو درد محشری مانانا ما نحنو الا نظنو ظننا بس دونا خبر ہے چه مونگا گمانو نچلو بس ادا مانانو بی مستقنین چه کسو گمان چلی کنا نو مطلب دار چه یقین نشتا نو نداول تاکید شو او اصانا مانا ام دکارا چلا مونگا ترجمہ کے اکڑلا ان نظنو الا ظننا مونگا گمان نکو مگر لغ غنطا کی گمان نرے غنطا کی گمان وما نحنو بی مستقنین انوی مونگا یقین لرن کی وبدا لهم سیئاتو ما عملو کاربش دیتا سیئاتو بدلے دبدو کارونو اغاچ دی سکڑیو ولے داو بدا لهم سیئاتو ما عملو امام راضی بھی وقد كانوا من قبل يعدونها حسنات تا دین مخی ورد دینی که وی چه علتا و پی مولا اللہ عجر را کی خوچه ورد چه دلن پتو لگه ری جدا خو بده دی و بدال امنا علتا بوت سیئیات اخکار جی کنی دنیا کی خودی حسنات گرنه لی و ها کبی ما کانو بی استادیون چا پیر وشی دین آغا عذاب چه دیه پورتو که کولی وقیل الیوم ننساکم دا جملی دی یا اصو دا ناومیده دور اولی چه دی بڑیر ناومیده وکیل الیوما دی تو وہ ویری چی چنن رزی ننسا کو منگ تاسو پدی دوزخ کے پرے خود لے رحمت نو لے رکڑے پیرو کے ہوا چولے کما نسی تم لک یہ رکڑے و تاسو ملاقات دستاسو د دیو رز تاسو د خپل د دیو رز ملاقات یہ رکڑے و وما وا کو منار ز تاسو جہنم دے نو گویا دور نہ امید کڑلا زکہ جی جہنم تب زیم و مالکم من ناصرین نفر شفاعت قاری دا درې جمله شو د یاس د یاس درې جملې ذکر کړلې یو دا چې ګره مونږ په یې رکه چوری یې هم په دې کې پراته یې او دویمه خبردار چې و ما واکم النار او درې مدار چې و مالکم الناصرین نفر شفیقاری ذالکم دا اسباب شو د ټول سمراتو سمرات شروع شو د کم دینا یو سمره چې کم دی مثلا داوا شو بداله بل سمره چې کم دا نغدا والیوم ننساکم ما واکم النار دا ټول سمرات راجم کا ذالکم کیر کړی یې ک جانم ته دې ک مددو نشتا مددگار دل نشتا ک سیاد ک حسنات ته سیاد کار شو سچ شو دی ذالکم بیانکم متخصتم آیات الله اخری نمبر کې آیات راوړو په صورت کې بیا تاسو نیولیو دا الله آیاتنا سبب اول انکار او استعداد حق وزوان پټوکو دویم سبب حب دنیا وغرتکم الحیات الدنیا دوکه کې چوری وې تاسو ژوند دنیا خواہشات په وجه سر تاسو الله راضی نه کړی شو فلیوم لا یخرجون منها نن ورځ به تاسو نشئ استی د ورنا ولا هم یستعتبون او نه بار دی معافی قبول کړی شي فللله الحمد دیکي او الله لپاره حمد ندی داولګاو دی وشتم نمبر سره وللله ملک السماوات والارض چې د چاره پر حمدونه دی چې د چاره پر ملکیت ته نه داغره پر حمدونه دی او د چاره پر چې ملکیت او حمدونه دی نه وله الکبریا او په سماوات والارض داغره پر لویم دا مکبر هو تکبیر ایک یو الله الا حمدونه دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو رزم کریم دایا بیان دی یا بدل لے یا نات دی رب الارض رب دزمکه دے رب العالمین رب د مخلوقات دے رب السماوات و رب الارض لا سکے تدی تخصیص نشتا رب العالمین دے ولہ الکبریا او اک یو اللہ لار قسم لوی دا لہو د اختصاص د پار الکبریا قسم لوی د لوی خاون یو د اللہ ذات تے پاسمانو نو پزمکا کے تلویون کے استکبر تم وتکبروں کو لویون کولا و هو العزیز او او دک الله زور ور دی رانی ولی شی وهو امام رازی بی مخیر ور ور یفید الحسر دک یو الله رانی ول کی بل سوکنا الحکیم او حکمت والا دے ک مولت ور کی نه پدے کے ویسے حکمتی حوامیو کے اخری حامیم او داغی اخری او شبہات دا منما چ خالق ندی او یرا موسرا اس قسم لا دلیل نشتا مونگا پدے پوشو چ دی د مونگا آوازونا نشی اورے دے نو بیا ولی یره کچ ته وته مونږه आवाज وکنه نو دونه خو به وشي چې د الله د نزدېکټ ذریعہ خو براته جوړ شي نو یې جنا ذریعہ نو جوړي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها چې کله رانی ولید کنه نو بیا دی ول ولید تقرب ذریعہ نه جوړ شي خو معلومه دا شو چې د تقرب ذریعه چې دا تاسو رامرد کوي دا نشي جوړې دی نو گویا د تقرب د اسباب نه یو سبب هم جوړوي په دې باندې به خبره ختمي کی شبهات ور ختم کړو خلاصره صورت بدای درې دلایل نقلیه و ذکر کی د پیریانو ذکر د دې لپاره کی وای صرف نه اله ک نفر من الجن نه دلیل نقلی دی داوود علی السلام واقعې ذکر کین دی له وسکر قعاد اذن در قومه بالاحقاف دا دلیل نقلی دی تا تورات ذکر دا دیر پارا کی چی دلیل نقلی شی او یو دا قیامت دا اثبات دا پارا با عقلی دلیلو اور توحید دا پارا با اقلی دلیل پیش کی، اور اول اول کے با ابتدا کے دلیل وحی رازی چمون ذرا خود دلیل نشتا استانا مطالبہ کو کنا دا کنڈ زو ایسا قبویا ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، تا سر پک سشتاو کنا نجی دا کل بات ختمی نر طول حوامیم سر ودا مسئلہ متعلقی امنا دا حوامیم دا دعوی فدعوا اللہ مخلصین له الدین مخلصا له الدین او فعبد اللہ مخلصین له الدین دا دعوی امنا کنمانی فحل یو لکو اخیر کے جی ختمی فحل یو لکو الا القوم الفاسقون ورتبا کے گی با بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب تمہید مع ترغیب نازل الذی کتاب من اللہ العزیز الحکیم صفات دا منزل بیا بیا ترشو دا طرف دا اللہ نا چی زور ور دے حکمت والا دے ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق دلیل توحید اقلی رومنے نری پیدا کری منگا اسمان نوز مکا سچر دوار پا منس کی دی مگر دا حق کار کولو دا پارا دامی دا پیغمبر دا پارا نی دی پیدا کری چی دا غا پا مخدا دنیا قائم را دلولاک تاج پسر کورتا غورا حدیث دلولاک لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا دے حدیث پبارکے یو خود عربی استعمال چی دے کافیہ کی مشتم ابنی طرف تا ویقال لولاکا چی دلولا اضافت کا طرف تا دیر شاز دے کل چی من قرآن ارد گورو ندلولا نروس تو اسم ظاہر رازی لولا رجال مومنون رجال راغے دا سے ارد ہے چھو گورے ضمیر نرازی لولا کا چھ کپا کرا غل دے دا دین دا معلوم شوا چھ لفظ ٹک نرے دا دین دا معلوم شوا چھ لفظ ٹک نرے وز دا چھ دا لولا کا دا روایت دا مانا پہ اعتبار سر ٹک جوڑی دیشیو کنا دا دیم باستے کتر دے حد پورے خبرے چھ لفظ ٹک نرے لفظ موضوعی دے دا الفاظ نری ثابت ہو دا بالکل یقینی قطعی خبر ہے دا کو شیخ الحدیث رحم اللہ چھ کل روایت نقل کرے دے نو پا عربے کی وسر لکلی دی چھ الفاظ موضوع دی معنی ثابت را دا مولا علی قاری پا اوالا بازی ہوئی دا دے سا مطلب دے پیدا دے دا مطلب دے چھ پتاو خالص کی لکلی دی رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر الفاظ موضوعی دی او معنی ثابت را مانا اس منکو اک مانا کا تک نبیاد لولا کا دا مفہوم مانا ثابت را الفاظ موضوعی دی نو ویل خون دی پکار لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک مولانا اشرف علی تانوی رہے مولا اغا پا امداد الفتاوہ کے پسلورم جل کے پا نہم صفا کے دا دے جواب ورکڑ دے پا 28 رجب 1324 ہجری کی دا تپوست نشوی دے یو دے پدے مسئلہ مونگا ٹول پوشو چیزا مونگ دا اکابر و عبارات مختلفی اگے کے ارواح سلاسہ مشتا اگے کے نور کتابون مشتا نو پدے مسئلہ دے مونگ زان پوکو چیزا چا عقیدہ معلوم ہے کنا اگا بر سوانح دا کتاب نا معلوم ہے پدے کو حزب اللہ دو کا شوی دے دے او سڑی خپل کتاب شتا او اغا کتاب چی پاگے کے اغا فتوی ور کی او اغے کے اغا خپل عقیدہ خکارکی دک کے نبر اغا عقیدہ خکارکے اغا مرشوی دے روز تو خل کو اغا تذکری کری دی دا سے او دا سے او دا سے او اتا دا اغا خبر ذکر کے اغیل خود اثر نے اعتبار نشتا دا خبر چی دمونگا یادی انو دیر اشکالات بحل شی یو دے ما خبردار ہے یو بریلے دے در زل کتابی لکھ دے اگر بنیادی پا دے بانے نرے پوا یو کشف الہام دے یو علم غیب دے دے دوارو کے فرق دے کشف کی گی دے کشف نا منکر نیو الہام شتا خو علم غیب نشتا کلا یو نیک سڑی تا کشف شوے دے نو دی باغا کشف را لی نو وی بچے او گورا دغا دے دکری دے چھے علم غیب کی دے سوک ساتی نا کافر ہو ادے خو اقبل مشر اللہ ساتے لے دے تارے کافر ہوئی کا نا دا تو فرق نہ پی جانی دا کشف او دا علم غیب پمینس کے ہاں دا زان لما سالا دا دا آیت چرا روان دے او اثارت من علمین بسو دیزے کے پا مسائل السلوک کے مولانا اشرف علی تانوی لیکلی دی چې الہام دلیل نه رې کشف دلیل نه رې دا وجت نه رې چې په بلې منو کې ځکه جماعت الہام شوی پیدان سره کېدا کشف پیدان سره کېدا خلکو ته کشفونه ښکارا کوما خو لیکن کچه ته فرض ښکارا شو خبره نو هغه ته علم غیب نشي ویل کېدې دا دوه خبره چې موږ په ذهن کې یو چې چا کې د نظریه معلومه داغه کتاب نه معلومه هغه چې خپل لیکلي کم کتاب اگر کتاب چ پائے کہ آپ فتوا ورکی لکہ امداد الفتاوا اگر چاہیے کہ قرآن تفسیر شویلے لکہ بیان القرآن اگر پا نشر الطیب نکی گی نشر الطیب باندے پا جمال الاولیاء باندے پا نور کتابون باندے نکی گی دیتا اس عجت نشتا دے مخ کی کردی رستو کردی اقیدے ورد باندے ڈوکڑا لذن کدن نمخ کے اماغا دلیل نرے اگر چی نشر الطیب مخ کے ندے کردے نشر الطیب را بیان القرآن دلی کلو نرستو کردے خدا غفت وقت پل زکر ذکر کو چدا غنم خلق اخلی نے امداد الفتاوا کے سلورم جل کے پنامہ سپا باندے اغوی لیکن یہ حدیث لولا کا لما خلقت الافلاک مذکور فی السوال کہیں نظر سے نہیں گزری بی زمادہ نظر نہ ہونے دے وردے تیر شوے اور ظاہرن موضوع معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ندا معلومی کی جدا سا موضوع بندہ کے روایت تھے لولا کا دا خو لکه دا الفاظ ما یاد کړلو چې دا ملا علی قاریم وی او دا لکه امداد الفتاوا کې مولانا اشرف علی تانوی رحم الله اوموي خو یو د الفاظو نه قطع نظر دی کې چې دن کم مطلب پروت دی آیا دا مطلب د وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق نه خلاف دی او کنه که خلاف یې بیا به نه منو چې آسمانونو ازمګه او حق له الله پیدا کړی دلته ویل پیغمبر په مخ پیدا شوی دی نکا دا مانا لی جدا پیغمبر پا مخ خو بیا خو ٹک نرا خود دی یو ماناشتا کور دا مانا چی کڑی دا کنا دا مطلبی چی بیان کڑی دی دا بیدتیانم نرے بیان کڑی دا پا دی دے کے پا تفسیر جواہر القرآن کے شیخ القرآن رحم اللہ ذکر کڑی دی پینڈے شیخ رحم اللہ پا دی عید کے وما بین وما اللہ بالحق دا غیر پاس کڑی ذکر کڑی دا مطلب دویم دا چی دا پا فتاوا نظیریہ کی شیخ الکل فی الکل میاں سے وہ نذیر حسین دہلوی سے وہ اگر دک کا مطلب ذکر کرے لولا کا لولا کا لما خلق الافلاک درے مدام چھلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خط تے اگر خط دا زور تقویت الایمان چھے گا وال پخا چاپ شوے دے مات رشتہ گا نسخہ داغے پا اخر کے اگر ختم شائع شوے دے پاگی کیوں داشتہ نو گویا که مانا والا اکا که نو بیا ٹک دا نو که پا دے بیا شیخ و لدیس سیب گنانگاره چه گورا پا پزائل اعمال که دلولاک روایت تے نو منگو واوی زا اڑو دیو ما نو پا کم کتاب کے دا سے موضوع روایت نشتا تا چه کم دا پختو کتاب مثلا کرده بل چا چه کرده ولی پایا که موضوع روایت نشتا یا تفسیر جلالین نو لیا که موضوع خبر نشتا راو سورہ سواد کے جرگو تے واقعہ ذکر شولا اگر موضوع روایت پا خپل زیدی ولی پا دی حدیث و کتابونو کنی موضوع یو نشلو پینزیش موضوع روایتونو نشتا دی پوجه سر بطول کتاب نبا نام ہے خو لیکن تاویری چه کرده دی پینده شیخ ناغا دا کرده لو لاکا کتنوی اتا دا توحید دا مسئلہ پا دا سه خولی چاند سر نو بیان کرده او دا توحید اشاعت نوی وضاحت نوی او موحدین نوی ہمارا دنیا نہ پیدا کولا ما کو عالم پیدا کرے لے زار الحق دے چاہ توحید دے نہ لولا کلما خلقت الافلاک دک مانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پدی دے کہ اگر کڑی دا بیا کو دا آیت و دا غی پمن کے سے فرق پاتے نشو نبی توحید بیان کرے دے گویا دنیا میں توحید لا پیدا کرے دا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ دن ویخ تلکر خبر کزیدل پکاری اسے سرسری خبر نہیں غزتل پکار شیخ الحدیث آخوا دیخوا سڑے نے تقریباً سلویخ کال بخاری پڑھو کرے دا اور بخاری ہے آخوا دیخوا خلق ہوتا نا گھٹ گھٹ علماء و مشایخ تب اگر پڑھو کرے دا نو گویا اگر پدین پہ دو چی اگر دال کا نور تو دے اشکال جواب بے کڑی بل کتاب کے اشکالات پہ جوابات کے ایک ہم کرے دے خو لیکن دن ندا اگر خبر آسل دا دے وی دے لکھری جو خدے پا عربے کی لکھری جی دا وی پا اردو کی لکھری کنا یار په اردو کې کدی کړي وي چې کم کس دار به په دغه ټکو نه پويږي نه یقینو کا کده په اردو کې پهلې خبره پويږي کده ته ته وای کنه لکه سی ومی سړی ته وای چې دا روایت ضعیف ته ناغه وای کنه ضعیف دا معنا دا ما دا معنا شو چې دا بوډا شوی دی کولتی ولا پکار دا هغه ضعیف معنا نه پويږي هغه چې ته کچات نه کې سبق ویل دي دوات ضعیف او بوډا پکې جوړ کړي دي ناغه وی چې ضعیف په دغه بوډا ته وی کنه ایا ته دې امی ته وای موضوع نه په موضوع څه پويږي وی چې د تقریر دغه موضوع یا دی څه موضوع نه چې څوک په پیدل چې طالب دی او څوک په پیدل چې عالم دی هغه ته لیکل کړی دی چې ګوره د روایت الفاظ موضوعی دي په فضایل اعمال کې هم لیکلي دي دنه بغښتا چې روایت هغه موضوعی دی ها دا چې رستو د دین مسله ته اخلي بیا د خبرې دي یو دا چې د لا اله الا الله د فضیلت د پاره ذکر کړي هغه ځان له مسله شو او یو دا چې ته مسله د وسیلې ثابت ہے تکه چې ولدي چې ورپسې ثابت کړی دا دک ټیک نه بیا حکم داغه نه ثابتېږي د وسیلې اره مسله چې نفیان د کیس باتن نه داغه سو حکم ثابتې غزان له خبره ده خو لیکن د لولاک د الفاظ او د معنا ته د دواړو د فرق چې کم ده هغه بالکل واضح دي د جواهر کشتنو پنده شیخ رحم الله چې سوی دي اکه جان د خبره ده نو الفاظ خو بالکل قطعاً موضوعی دي لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا خو نشته دا خو تر دې پورې چې مولانا تنویر رحم الله وویل چې ظاهرا موضوع معلوم ہوتی ہے ما ته خدا ته ښکاری چې دا روایت موضوعی دي والذین کفروا کدان چې کوبر کړه دې اما اون زرو کوبر کوي دا غنا چې دی لا پیر ور کولی چې مور دې ډډه کوونګی دي قول ورته وایا اے تم تاسو مال خبر را کې اخبرونی په معنا ما دا اغا چا تدعونا هم ما موصولش وا چه تاسو دیرا مدد کوئے بیدا اللہ نا دا سوکرا مدد کی بیدا اللہ نا جمیع موجودات موجودات جائزات ممکنات دا اللہ نا سیوا چس دی ارونی ما دا خلقو من الارض یو مطالبہ کو ما مطالبہ کو ما دا دلیل نقلی دا دلیل عقلی ارونی و خیماتا مازا خلقو من الارد دی سپیرا پیدا کړی دی پخکت عالم کې الارض مانا دانا دا زمکا السفلیات مطلقا روح المانی یواز زمکا نه یادو ما زمکا پیدا کړی دا غره پیدا کړی دی ونه پیدا کړی دا سشی پیدا کړی دی مچ پیدا کړی دی سفلیات سونه جری پر ارض کرا دن نشو ام لهم شرکن فی السماوات یا دی سر برخ را پاسمانونو که علویات مطلقاً بر عالم برخ کتا دا دی سو دا اللہ سر شرکت تے ای تونی عقلی دلیل روڑے نشتا وسو مطالبہ کم دا دلیل نقلی ای تونی بی کتابین پیش کے ماتا دا سیو کتاب من قبل آدا چر قرآن نمخیم سن کتاب چی یا امرکم بی عبادت حاضی الاسنام ابن کثیر چی اگه که داو کمی چی او شرک پکے کوا دا چی کتاب شتر اسمانی کتاب آتا نا چی دیده کسو جور کی چاو ندائی حق کشتا آیا جال حق کشتا دا غواز حق حق نمونے والی خیدی اسمانی کتاب آتا دیکشتا او اسارت من علم نام یا یو معتبر نقلو آثار معتبر نقل دلیل نقلی دا انبیاء و سابقونا من علم دا علمنا دل تیری کلی دی مسائل السلوک کے مولانا تانوی چکوارے کشف حجت نرے الہام حجت نرے ادا خوش رخائط کے مشتا الہام بگے حجت نرے ان کن تم صادقین کا تاثر اشتنی ہے پخفل دعویٰ کے مطالبت اوشوا دلیل عقلی او نقلی دوارا ندارا دو نی اسمان کے سزے خو انا پزمگا که کتا و برا عالم که جدید دون پوچه سشه پیدا کری اب یاوات را مدد شوه نا پتوه در بانه لگو ما چه غط گمراهی ومن ادولو سوک ده دیر لوی گمراه نشتا ایش سوکم ممن داغ چانا یدعو من دون اللہ چه غارا بلی بیداللانا عبادت کی بیداللانا اجتون غواری بیداللانا تفسیر مظهری مانا کی یعبدو او یطلبو حاجاتی ہی من دون اللہ دی غواڑی خپل حاجات دا اللہ نسیوا را بلچانا را مدد شا بلچاتا بھی چاہتا من اغا چاہتا لکہ مطلب دا شرک فی دعا نفی کی را بلنا کہ شریک اللہ سر نشتا لا یستجیب لہو چی قبولتیا نشی کولے لپار در آبلون کی کھلا کھلا دی ہوئی یہ را قبول بے کی کنا خدا اولیاؤ دا دیکھ چرے دا وار پا وار پخی گی زمانگو پاک نمبر راشی نشی رات لے الہ یوم القیامت تر قیامتا وہما او دی کم دی دا منو لا استجیب لہو دا کم سو کے چرو بلل دا اولیاء کرام دا انبیاء کرام وہم او دی عن دعائیم دا دعا گانو دا دینا دا رابلنے دا دینا التے یدعو ادلتے دعاوے غافلون بالکل بے خبر دی کفرس کا رشاوری اللہ دا کتاب شی لک شک پکے دے بلاغ المبین چی دے ہو کنا ہو کفرس کے شی نال تک مانا را بے خبر محض چی بالکل بے خبر دی او دا خبر دا چی شیخ اتار ہو اولیاء کرام و صوفیاء کرام ہم کڑے دا آغاز بھی تو بھی غیر حق را ہر کے خواند اے پی سر پنجنج دے غیر حق را ہر کے خواند اے پی سر کست در عالم ازو گمراہ تر از خدا خواہ ہر کے خواہی اے پی سر نیست در دستے خلائق خیر و شر زوی تو بھی دا اللہ نہ سیوا بچی کسوک ارچا ترا مدد شوی کست در عالم ازو گمراہ تر داغن بلوے گمراہ زکر نشتا ومن ادول ممن یدعو دا آیت ترجمہ را بیاوی از خدا خواہ ہرچ خواہی اے پسر نیست در دستے خلائق خیر و شر تو مخلوق پلاس کے نہ خیرستا نہ شرشتا چیسا غوارے دا اللہ نہ غوارا ویدا حشر الناسو او کل چی دا خلق راجمشی کانو شبا دا معبودانو کانو کسو دا ضمیر چاہتا راجے دے من تا ملا استجیبو کتنا من دے دا کمان داوی کنا چیتا دا خبر ہوکے چی گوری را مدد شا یو اللہ تو آیا بل چاہتا مو آیا نظر جواب بتاتا دائی پتو لگے دا اولیاء و دشمنے کنا دا را اولیاء و دشمنان دی نو قرآن وی راشا دشمنے را تزقے ما کانو لہم اعدان شبا دا معبودان لہم دا عابدین دا پارا اعدان دشمنی خکارا کون کی دا تاغی سر دوسری نہ کہ دا تاغی سر دشمنی کہ یو تن تکرو نہ کری دی کتابو نہیں لکری دی چھ دا کارما کوا تبیا کا کار کے دا دوسری نہ کہ دا دشمنی تر شیخ عبدالقادر جیلانی نہ مطلع لے کتابو نہ گورا فتوح الغیب گورا الفتح الربانی گورا دا خندر ویدہ بابا تذکرت الابرار والاشرار گورا دا نیکانو کتابو نو گورا نئی خود دے مسئلے وضاعت کردے جدا کار ٹک نرے تا چیغیوی چی ٹک نرے نتر آغین آغا شیخ وارے دا خود دشمنی دے دشمنی خودتے نو الٹا چور کتوال کو ڈانٹے نو بلتا وے جدا دا اولیاء و دشمنان دی کانو لہم آدان اداب ہوئی وطا اللہ خبر ورکی جدے کسانو جکم دینو دل تک اتل اللہ اتل کول اگر دے دل باتا اپنے بے کول بلاغ المبین کرشا ولی اللہ کتاب اغیر کی دی وکانو بے عبارت ان کافرین اوی بدی دادی پہ عبارت انکار کا ان کی ویدا تتلا علیم آیاتنا بینات ان کل چلستری شی پدیوانے دمگا آیاتنا بالکل واضح قال اللذین کفرو وائی کافران للحق حق تا حق دے قرآن تفسیر جلالین دے قرآن پا حق لوائی لما جاؤں کل چراغ دی ترا قرآن حادا سیر مبین دا جا دخکار دے ام یقولون افترا دو شق جوڑی یو شق دا چھ دا پیغمبر با مفتری بی دویم شق دا چھ دا پیغمبر با مفتری نی دو بردان جو کری دا دو بردان نی جو کری دا دو حالا شکنا قل ان افتریتو ہو یو او دویم چھ دے ہوا اعلم بما تفیضون فیه دا دویم خبر ام یقولون افترا یا دیوائی چھ دان جو کری دا قرآن اول شق ہو او دلیل وحی بمشی ورتو آیا ان افتریتو فرض کا کردان نے جو کڑی ان افتریتو کما دا دان جو کڑی فرض کا نو اللہ رما بانے دے افترا غ سزا را پری باسی او چکل رازی نو فلا تملکون لی من اللہ شیعا نبی تاس مالکان من اللہ دا اللہ را عذاب نشیان استاس بیا را عذاب نشی دفع کولے فمن یملک من اللہ شیئن ان اراد ان یولک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا دویم شکو که مفتری نی نو بیا تاسو اسے بے پیدے لگی آئے نو تاسو سرگو گوری یا با ما سرگوری یا با تاسو سرگوری که مفتری ونو ما سرگو گوری ولو تقول علینا بعض الاقاویل لا خزنا منه بالیمین که مفتری نیمنو تاسو سرگو گوری تا دویم شکشو هو عالمو دا اللہ خفویگی بما پائیسو تفیزو نفیه چه تاسو اوائے دا دا امام بخاری مانا لتقولو نفیه اتفیزون فی لگ یا کے گئے تاسو پائے گی داخلے گئے تاسو پائے کہ قرآن بارہ کی کما بس خبر کوئے چدا افترار او پیغمبر مفتری دے خلاصے ذکر کی کفا بھی شیرم بینی و بینکم بس تے پورا دے اللہ پا دے گوا دما استاد بمنس کے قرآن حق کتاب دے پیغمبر رشتنے پیغمبر دے وول غفور الرحیم دا اللہ بخون کے میرا بانا دے توبہ باسا ترغیب دے توبے دا کرے او من نوز بم کاروشی دا دلیل وحی دا وجن یو سوال پیدا شو دا غی سوال جواب کی خا تپا کے پیغمبر اوائی چھ مال معجز کتاب را کرے دے دا خود تو سناشنا گوندہ کے خبرے کہے نا جواب کی قل ما کنتو برعم من الرسل ورتو آیا زنیما سناشنا را پیغمبرانونا زناشنا پیغمبر نیما ما نوے مسئلہ ندر آوڑے مسئلہ میں نوے ندر مسئلہ دارا دا توتا نوے وے اگر پخانو پیغمبرانو خبر کو ما وما ادری ما يفعل بي ولا بكم او ما تفتنشتا چی سب کولیشی ما سرا او تاسو سرا پا دی دنیا کے دا قید بلگے چی سب کولیشی ما سرا او تاسو سرا پا دی دنیا کے ذکر دار علم غیب خبر دا او علم غیب ما سرا نشتا جلال الدین محلی یو سیوتی ری یو محلی دی جلالین متذکر ادو دی اگر دین از دنیا امور غستری ما یفعل بی ولا بکم دنیا کے چکم کارو ندی نو ما تا پتہ نشتا چا ما سرا و تاسو سرا بسکولی جی مسلا نو تا دنیا یو کار داو چا زیر دی مکین و باسلی ما یا دنیا یو کار دار چا مال تکلیفون را کردی دی زما دا قتل منصوبے و ایجم کرو بکل لجین کفرو جوڑی شوی دی نو دنیا سرا دا آیت تعلق دی او ابن جریر لکھ دے دے کہ وہ ہوا اول الاقوال بالثواب اسی دا طریقہ دای دے دے کہ دا سے عبارت اردے غروری ہوا اول الاقوال بالثواب دار ٹور نہ غرا قول لے بلکہ حافظ ابن کثیر لکھی د دے قول نہ علاوہ بل خبر اغسل ناجائز دی اخرت غاڑے تب نہ دے د دنیا خبر بکے نو سیدا سے منگو وایو د منسوخ منل ضرورت ہم باد نہ شو شاید کریمہ چ کم دے نہ منسوخ دے بریلے و سو اریان شوے دے ذکر دے کو صفا خبر دے سر پکی کی گی نا چھ ما تا پتہ نشتا او ما یفلو بی ولا بکم چھ ما سر بس کی گی ما تا رزانم پتہ نشتا اور استاتم پتہ نشتا صفا خبر دا ناغا اریان شوے دے چھو اس بس چل کو نو اگی وی وی اخیرت تے ناخلی اخیرت تے ناخلو دا اخیرت دا خبر ور تا پتہ نشتا تو نا بیدہ بدینو دا آخرت اگر خود آگا یقین نہیں چلتا دما گنڈا منڈا برا خرا اوزا دیر اچت سید الکونین بیما مالا با مقام محمود را کی لواء الحمد با دما پلاس کی نا آخرت تیغ آخری او غید آوی چی دا منسوخ و ناسخ جوڑ کا نو اخو آرازی کنا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر اگر والا ناسخ کا پا اخبار کے نسخ نی زکا کذب لازمی گی نسخ پا دو سیزنوں کی یا پا احکاماتو کی ایا پا انشاء کی ادا آیت خود خبر سر تعلق ساتی ندر دیر ضرورت نشت دا کو لفظنم خبر دے او ماننم خبر دے وما ادری ما یفعل بی ولا ما تا پتہ نشتا ندر خبر دے کنا بل ادا کر بریلی والا مانم واخلو بریل خان چی سوئی نو گویا نلس کالا نبی علیہ السلام تخپل انجام نو معلوم نلس کالا نبی علیہ السلام تخپل انجام نو معلوم معراج تا چی خطر ہو کنا دل دیوانیان تا بید بوی سخون بید بی کی نبی علیہ السلام چی معراج تا تلو آلتے و تخپل محل خولو نا آغا خیری تا آخرت کمی نعمتو نچی دی اخو نبی علیہ السلام تا پتا وا کچا لکلیم دی مفسرینو چې د آخرت حالات تے مراد دی نو التا دا مطلب دے چې د آخرت تفصیلی حالات وطن دی معلوم وما ادری ما یفعل بی مجملن اجمالن دون خبرہ چې زما بدا حالت یې خوته یقیني معلومه را اسی وی ابو بکر پر جننه عمر پر جننه چې وای وتعالى لغبطه وته لګیلا چې دی به جنت ته ځکو سغه تفصیلی حالات هغه ورته کوم دینو ندی معلوم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اگر فتح الرحمن کے معنی کی بگو من نیستم نو آمدان پیغمبران ما کنتو برا من الرسل قل بگو اوایا ما کنتو من نیستم زنیما برا من الرسل نو آمدان پیغمبران زب پیغمبرانو کے نوے نیم را گلے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم نمیدانم چکر دشود بما و شما در دنیا وزرشتا ما تا دا پتا نشتا چه ما سر او تا سر با پا دنیا کے سکی دیشی فتح الرحمن اگر غٹ فتح الرحمن یو جل کے چاپتے زول ڈیر زیاد شارفی الدین ترجمہ سر ہم دا اگر کشتا دا چکه جماوی بالکل د دې د معنا لفظي بګو من نستم نو آمدا پیغمبرا ون میدانم چې کار د شواد بما و شما در دنیا ګویا د دنیا سره د آیت تعلق دی ان اتبعوا الا ما یوحى الی فرزه رسول دلیل وحی سره تعلق شو تابدارینو کو ما مگر داغی چماتے وحی کولی شی علم و عمل دوارو که دا وحی محتاج ازما فرض شکم دی غداری دانی دی چیز پا خبرونو پوشم دادی چو ومانا اللہ نظیر مبین نیم ازو مگر یرا ورکو انکی خکاره ما که نیم انی جما سا نقصان نشکولی قل ورطو آیا رئی تم تاسو خبر راکے انکانا من عند اللہ کدا قرآن دا اللہ را طرف نئی وکفر تم بی او تاسو کفر کوئے پر قرآن مخیر شہادتنا تیرا تلوار پہ کوئے ولم تحیطو بھی علما علم اون پا دے ندر آوستے او دین انکار کوئے قبل شہادت قید و شہید شاہدن پا قرنا و شہیدہ شاہدن من بنی اسرائیل علا مصری او گوائی کڑی دا یو گوائی ورکو ان کے لبنی اسرائیل نام مراد تخپل موسیٰ علیہ السلام علا مصری پا مثل لدے باندے على مثله عليه انه من عند الله چدا دا الله دے طرف نہ دے ددی سو مطلب دے چو شاید من بنی اسرائیل على مثله دا سوک دے چی گواہی ور کڑے دا جمہور داوی او جلالین تفسیر کیوں دی چدا عبداللہ ابن سلام یادی دا شاید من بنی اسرائیل لے غوی چ قرآن حق کتاب دے خو پدے اشکال لارے چی صورت احقاب مکیتون دا مکی صورت تے بیا دا خبره کولو چیر نور صورت خو مکی دے دا آیت پک مدنی دے چاکڑے دا خو بے دلیل دا عبداللہ ابن سلام سر خونه لگی آیتو زکا عبداللہ خو اسلام پا مدینہ کی راوڑے دے کنا اور صورت احقاف دا مکی دے نو بیا چاوی دی چی دا حبشے بادشاہ تے مراد دے یا بل سوک اسرائیلی مکی تا سکار مار دا پار راغل وغت مراد دے خو غر خبر دو دی یو دا حافظ ابن کثیر خبر ادا اغوی دے دے کے چرا دین جنس شاہد مراد دی اوتنا جنس دا شاہد ہو و شاہد شاہدن من بنی اسرائیل جنس شاہد تے مراد دے او سورۃ صف کے شپگم نمبر آیت کے اشارہ پکشترے دے طرف تا چرا دین تورات مراد دے چاوی دی چې د دین تورات مراد دی او دا قول قرطبی په قیل سره نقل کړی دی قیل الشاهد التورات دا اصل کې د مسروق رائے دا بحر المحیط کې هم چې د دین تورات مراد دی نو مثل د قرآن څه شو تورات شو شعر شاهد من بنی اسرائیل علی مثله مثل د تورات په مثل د تورات نو مثل د تورات نه دی مگر قرآن نو بیا معنا هغه دا جوړی چه موسیٰ علیہ السلام پا تورات گواہی خور کرده دا نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن گواہی ور کرده دا نو بیا اریو دا بل تصدیق کرده دے زکا چه قرآن کریم که داری چه مصدق لما بین یدیه نہ تورات دا قرآن کریم او قرآن دا تورات تصدیق کی زکمک کی قصص کی تیر شو سحران تظاہرا دا دوار کتابونو خدا یو بل سر مدد کی نو گویا قرآن مصدق شد تورات کنا قرآن مصدق شد تورات او تورات مصدق شد قرآن فآمنا واستکبرتم شاید خو ایمان روڑو واستکبرتم او تاسو لوی دی ایمان نا اکڑ لاپس دا شہادت نا تاسو با ظالمان نا یعنی یہ با ارائیتم الستم ظالمین جلالین ان اللہ لا یعدل قوم الظالمین چی ظالمان شوینا اللہ لار نقی قوم ظالم تا وقال اللذین کفروا للذین آمنوا اوائی کافران للذین آمنوا پا حق دا مومنانو کے لام اجریوم جوڑو رشی دا دیو جن غگی کی چی مومنان ایمان طرف ترا غلی دی نو دیو آئی دا مکے کافران ہوئی یر دا دے پیغمبر سا غریبانان ملگری شوی دی لکا عمار صحیب ابن مسعود کدا دین خیر وی تفسیر کشاف کدا دین خیر وی نو دیو دا مون نرا مکے کیدل مون با دی دین تور مکی چی ہو نچی دا خوار پڑک و غریبانان و ترالو خو پا دی دین کے خیر نشتا کرن اچا پاک دو پی دیدی چی دا عمر سے بیو وین دوا اگه اسلام را وڑو نبیا با دی ویلو چو گرو وین دیتا کدار خیر او دا ترکی قبری وین نو وین دو با دا مونگ نمک که دلا خودی که خیر نیشتا لوکان خیرن ما سبقونا الیه وقال اللذین کفروا وائی کافران للذین آمنوا پا حق دا مومنانو کے لوکان خیرن کچرتا ویدا قرآن خیر ما سبقونا الیہ جیبا زمونا نوم خشوی دے قرآن تا دے حافظ ابن کثیر یو قیمتی جملہ را وڑے دا اوغا سل کے تعریف تے دا اہل سنت والجماعت دے ما سبقونا دا وجنا وی چی دا بات خلق دان تا اہل سنت والجماعت وی نوم خوڑے رکھ کلے دے اہل سنت والجماعت خلق اہل سنت والجماعت وی دی شیچاتا وَأَمَّا آلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ كُلُّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير سوك چه آلُ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نِيدِ خوشیده چه زان توینو چه دیشین خوی سنگ بخکی دے با اعلانو کی کلو فعلن و قولن ہر کار چی سوکی اور خبر کی اور دا صحابون نی ثابتو دا صحابہ کرام انا آغا نی ثابتو نو دے تبا بدعت بھی لکی گی زکا لئنہو لو کان خیرن کدار خیر خبر وی لسبقونا الین صحابہ با زمون دے تمخی چوی و دال سنت والجماعت شنو وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ دا عامل پا اس کے محذوف من قالوا ما قالوا اِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ دی دا غشانت خبر دا غصی دا وجنکی وائی چی سوائی وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ او کل چی دی پوانا لری پا دی کتاب ادایت انموندو پا دی کتاب فسا یقولونا نعنادن بضرور وائی دا وینار عناد دا سند ضرورتو ضرور بوئی سب بوئی هذا دا قرآن افکن قدیم دروغ دی پخانی دا خو پخانی دروغ دینو اللہ وی دا پخانی رشتیا دی دا خو آگا کتاب دی جلاتا وی چی دا کم خپل کتاب منے کا نتورات دی که دا دی چی قرآن حق کتاب دی دا افکن قدیم نرے دا صدقن قدیم دی ومن قبلی صدقن قدیم دلیل داری ومن قبلی کتاب موسیٰ مخیر قرآن نا دا موسیٰ علیہ السلام کتابو امام انداز حال کے چھ پیشواو دا علم پہ اعتبار سرا ورحمت انداز حال کے چھ رحمت و دا عمل پہ اعتبار سرا دلیل وحی وہادا کتاب مصدق دا کتاب رشتنی کون کرے اوصاف دا قرآن ستا کتاب رشتنی کا کناغوے دا سے پیغمبر برازی نراغے لسانا عربیا دا حال لے مصدقن کی چکم مصدقن کی چکم ضمیر دراغینا دا سے حال کے چپ جب عربے کرے غرض دے انزال لینذر الذین ظلموا چہرہ ور کی مشرکان لا تفسیر جلالین مشرکی مکہ تھا. و بشرا للمحسنین او زیر دیر پارا دا محسنین او نیکو کار مومنان او محسنین سوک دی اجمالا نے ذکر کی مخ کے حامیم کے ترشو تفصیلا نو ان اللذین قالوا ربنا اللہ یقیننا کسان چی دیو آئی چی رب زمونگا صرف اللہ دے سم استقامو بیا پر ایک لک پاتی شی سمر دے استقامت بسی دفر دررو فلا خوفن علیہم نبی سیر پدی باندے فلا هم یحزنون نبی غم جنی اولئک جلب منفعتو دا کسان اصحاب الجنت خواندان جنت تی جنت والدی اوسی و پا جنت کے ہمیشہ جزان بدلور کولیشی بدلور کیدل وفول مطلق فعل محذوف تے بما کانو یعملون فاغسو شدیس کول ووسین الانسانا بوالدے احسانا ترغیب دے او پا بشارت کے داخل کولائک اصحاب الجنہ کے دا اللہ دا حقوق و نرست دا مخلوق حقوق کے اول حق دا مور او پلار دا غی بیان دے او منگا وصیت کر دے انسان تا حکم ور کر دے کلک انسان تا کلک حکم ور کر دے انسان تا چی دا مور دا پلار سر با خسلوک کوئے خصوصا دا مور سر با نور با خسلوک کے ٹریبل دا غی حق سیوا دے دری میسا ولی وجہ حملتو امو کرہن پورتا کڑے و دلرام مور دد قرآن پا تکلیف سرام یو خدا وجر داغ وقتو چکل حمل درون شوی دے سکا چکل لگ عمل وکنن فمر رد بی داغ اطلا راتلق پل کارون وزر کولو فلم ما اسقلت والا اغا وقت بیا دیر گرانو ووضعتو قرآن او زی گول دے دے بچی لے پیدا کردے دے دے بچی لے قرآن دیر دا تکلیف و دا سختے پا حالت کے یو دو خبری حملت و وضعت و حملو و فصالو ثلاثون شهرام دو معنی کو یو مانا دا و حملو او پگیڈا کے پورتا کول دے بچیم و فصالو دا تینا پر کول دے بچیم ثلاثون شهرام دا دیر شو میاشت دی دا دیر شو میاشت دی دا دا جمہور دلیل شو فدی خبر باندی چی در رضاعت مدد چی دا نداد دو کالا دا صاحبینم داوی بیر امام بونی پر رحمت اللہ علینا ندو کالا شوا دکا چی دیر شوا و دا حمل غشپک تی لرکی نددی ندو کالا جوڑی گی دو امانا و حملو او پلاس کی اچ تولدو حمل علی الاکفو تفسیر مدارک بکری جدی دیکی فدی لاس کی اچ تولد بچی و پسالو او د تینا پر کول لدی بچی سلاسون شارا گویا دو حمل نہ حمل علی الاکف اخلی دا تفسیر مدارک اس دا پنجفیر شیخ رحمہ اللہ بدا فرمائل چی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی دو دا دی آیت کی حمل لاغل دی حملته امه و حمله دا اول حملنا حمل لگیڑ واخلا او دا دویم حملنا حمل بالاکف واخلا دا دیر پار دلیلو اغد سورت مریم آیت تے سورت مریم کے وشتم نمبر کے تبی مریم واقعی چی ذکر کی نو قوم لرالا او بچے و سرو تحملو ہو بچے گیڑ کنو بچے و چتکڑو او بچے را روان کرو دغ والا دلیل دے اور دا والا تائید دے تفسیر مدارک دا خبرہ صاحب دا کنز دے تفسیر مدارک نو دا امام سے پنیز باندے دا رضا دا مدا چدا دا دونیم کالا دا مسئلہ منگا بقرہ کے ذکر کرے وا او غمق کے پا لقمان کے آیت تیر شو التر علامہ علوسی پا والا سر پدی منگا باس کرو امام شافعی رحمت اللہ علیہ او نور صاحبین وغیرہ آئی فرمائی چی دا اول حمل لمراد حمل البطن دے او اقل مدت حملو حملتو